यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2052 तदनुसार 15 जुलाई 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद जयपुर में हुआ। राम अपना कसूर हो तो दंड अपने को देना चाहिए और दूसरे का कसूर हो तो माफ करना चाहिए। इससे हमारा बर्ताव सुधरेगा। हमारा बर्ताव होता है अपने को तो माफ कर देते, कसूर हो गया, भूल हो गई उसको माफी कर देते हैं। दूसरे तुम ऐसा क्यों किया है ना, तो दूसरे पर न्याय का दंड देते हैं। ये बात करने से स्वभाव सुधरेगा नहीं, और स्वभाव सुधरना यही खास काम है। परमात्म तत्व की प्राप्ति अप्राप्त नहीं है, संसार की निवृत्ति निवृत्ति नहीं, ऐसी बात नहीं है, निवृत्ति हो रही है, परमात्मा प्राप्त हो रही है। केवल स्वभाव को शुद्ध बनाना है, तो अपने पर तो न्याय का प्रयोग करें और हम पर क्षमा का प्रयोग करें, तो इसलिए हमारा स्वभाव सुधरेगा। और हम पर तो न्याय करें, अपना तो क्षमा ही क्षमा करते जाए तो स्वभाव कभी सुनेगा नहीं। हमें पर दंड देना चाहिए, गलती हो तो दंड भोगेंगे, तो एक साथ भोजन ही नहीं करेंगे, ऐसा दंड हो गए और वो क्षमा कर भी जाए। तो ये कायदा है क्षमा वालों पर और न्याय अपने पर। अब इसमें बात है कि जैसे बालक है जिनको पढ़ाना है, शिष्य है उसको बात करनी है, बेटा है उसको कुछ बात करनी, तो वो करने तो दुशासन कर सकते हो, और दुशासन का अधिकार है। परंतु वो जहां तक पहले प्रेम से काम लो, आदर से काम लो, इसे किए नहीं जाते तो फिर कभी शासन कर दो। शासन से सुधार नहीं होता है, प्रेम से सुधार होता है। परंतु कई कई ऐसे पुरुष होते हैं प्रेम से सुधरते ही नहीं, ख्याल ही नहीं करते हो, तो उनको शासन करने की जरूरत होती है। अधिकार अनुसार, अधिकार नहीं होते तो वो नहीं कर सकते हम, हमारे क्या अधिकार भाई, उनको दंड देना हमारे क्या अधिकार है। इस वास्ते अपने स्वभाव को शुद्ध बढ़ाने के लिए ये बात कही है। तो न्याय अपने पर, क्षमा दूसरों पर, ये खास बात है। बोल, अब दुख देने वाला कोई होगा तो उसका दुख कैसे मिटेगा, दूसरा आदमी तो रहेगा, तो नहीं वही करेगा, दूसरा कोई रहेगा ही नहीं, अगर दूसरा दुख का कारण हो जाएगा तो उसका दुख मिटेगा कैसे। अगर स्वयं दुख का कारण होता है तो मिट जाएगा। हमने कोई कोई गलती करी है, इस बार दुखदायी परिस्थिति आई है, तो दुखदायी परिस्थिति तो हमारे पापों का नाश करने के लिए आई है, हमें शुद्ध बनाने के लिए। उससे विरोध करेंगे तो हमारे अशुद्धि कैसे होगी, अशुद्ध हो जाएंगे हम तो। इस वास्ते दुख को दूसरा देता है ये भीतर से खाता ही उसका धन चाहिए। अपना किया ही अपने को दुख भोगना पड़ता है, और अपने किया सुख होता तो दुखी कोई नहीं होता। आज क्यों हो जाए, सुख ले देते अपना, तो दुख भी दूसरा देता नहीं है, सुख भी दूसरा नहीं देता है। सुख पहुंचाने वाला उपकार मानो, उनका हित करो, एहसान मानो, कृतज्ञ बनो, इसकी तो आवश्यकता है। कृतज्ञ बने, उन्होंने उपकार किया हमारे पर, पर दुख देने वाले को शांत करो। दुख देने वाला तो हमारे पापा को नाश करता है, सुख देने वाला तो हमारे पुण्यों का नाश करता है। हमारा पुण्य उतना हमारे सुख देता है, सुख देते तो हमारा पुण्य नष्ट हुआ, दुख दिया तो हमारे पापों का नाश हुआ। तो दुख में पापों का नाश होता है, सुख में पुण्यों का नाश होता है। तो दुखदायी परिस्थिति हमारे लिए अहितकर नहीं होती, सुखदायी परिस्थिति अहितकर होती है। इस वास्ते सुख में सावधान रहो अर्थात सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचो। अपने पास सामग्री अधिक है तो सामग्री द्वारा सबको सुख कैसे पहुंचे, कभी सबको तो हम सुख कर ही नहीं सकते, सब करने का ठेका भी नहीं है। जितना कर सकते उतना ही करने का अधिकार है, उतनी जिम्मेवारी है। नहीं कर सको वो तुम पर कोई जिम्मेवारी होती नहीं, आती नहीं। इस वास्ते जितना कर सको हित करो, तन से मन से वचन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से सुख पहुंचाओ। सीधी सादी बात है, हमारे को दुख होता है तो हमारे ही भूल का फल है। दुख है उसमें भगवान की कृपा होती है, भगवान की विशेष कृपा होती है। इससे हमारे को नाम ही ऋषि तत्म नहीं, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसे धन का अपहरण कर देता हूँ, भाई बंधु विच्छेद कर देता हूँ, दुख मुझे लगता है, ये भगवान की कृपा का फल बताया है। और सभी ऐसा नहीं होता है, आराम भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, कृपा भी सब मिलते हैं। तो वो दया भाव रहती है, जो अनुकूल हमारी परिस्थिति आती है, किसी मनुष्य की नहीं की, वो दया है भगवान की। तीन तरह का फल होता है, एक कृत कार्य अनुमोदन, एक अनिच्छा कर स्वेच्छा कर, एक प्रच्छा कर। स्वेच्छा कृत काम किया उसमें सुख दुख दोनों होते हैं, और परिच्छा से भी सुख दुख दोनों होते हैं, और अनिच्छा में भी सुख दुख दूर होते हैं। है अपने प्राण का फल, ये प्राण फल के छह तरह से है, तीन तरह की बात। जैसे व्यापार किया और घाटा लग गया तो स्वकृत प्राप्त है ये, मानो फल अपने करने से फल मिला और नफा हो गया, नफा हो गया ये तो स्वकृत कर्म का फल हुआ। पुण्य का फल नफा हो गया, पाप का फल दुख हो गया, मगर कर्म अपना स्वकृत है। एक दूसरे ने किसी ने इनाम दे दिया, दूसरे ने गोद दे दिया, तो ये प्रकृत प्राण का फल है। फल तो आपके ही पुण्यों का है, आपके ही प्राण का है, परंतु है क्रिया दूसरे की। ऐसे किसी ने दुख दिया, मारपीट कर दी, तो समझो ये भी हमारे है, हमारे ही पापों का फल, परंतु ये प्रकृति दिया है। प्रकृति क्रिया से सुनो का भोग होता है। एक अनिच्छा से, दैव इच्छा से, किसी ने नहीं किया, चलते हुए टैल चूप चोट पड़ी, कोई पत्थर गिर गया, चोट लग गई, तो अपने किया वो फल है कर्म का, पर अपना किया कर्म तो है अनिच्छा प्राप्त से, स्वच्छ नहीं अनिच्छा प्राप्त, दैव इच्छा प्राप्त से ये होता है। ऐसे चलते चलते धन मिल गया, तो धन मिला है अपने प्राप्त का, अपने प्राप्त का मिल गया पुण्य का फल, तो पाप का फल दंड मिल गया। तो ये परिच्छागत होता है, दूसरे का अवगुण नहीं देगा, दूसरे ने दुख दे दिया, दूसरे से दुख दे देगा, आपका पाप है नहीं, दूसरा दुख दे देगा, कभी नहीं दे सकता। इस बात से दुख देने वाला तो हमारे पापों का नाश करना है, वो नाश कर रहे इस वास्ते उसका एहसान मानना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। अपने स्वयं पापी बन करके हमारे पापों का नाश किया है, कितना उसे त्याग किया है। हमारे पापों का नाश करने के लिए स्वयं दोषी बन गया, पर हमारे को शुद्ध किया, तो उसी कृपा माननी चाहिए अपने पर। जैसे शासन करके कोई पढ़ावे तो उसकी कृपा मानते हैं। छोटा बच्चा होता है वो पढ़ाया जाए, पढ़ता नहीं थी तो एक दो समझाया नहीं समझता, थप्पड़ लगाते हैं तो आंसू आ जाते हैं, शिकायत नहीं करता वो। कोई लड़का मारे तो मां से शिकायत करता है, मेरे को उंगले मारा। कारण क्या है कि गुरु जो पीटते हैं वो उनके कसूर के कारण से उनकी भूल मिट जाए, उनका सुधार हो जाए, उसकी सुधार के लिए करते हैं। तो बस बालक पर भी असर पड़ता है, तो वो भी ज्यादा रोता नहीं, शिकायत नहीं करता। तो इसी तरह सब जगह होनी चाहिए, सबका हित कैसे हो, सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, ये हमारी नींद चाहिए। क्रिया में थोड़ा दुख भी हो जाए, कुछ सुख हो जाए, अनुभूत पड़े, कहीं वर्जी उठवानी पड़े, परंतु भीतर में केवल उसका हित हो, अपना स्वार्थ न हो। तो अपने स्वार्थ का त्याग और दूसरे का हित, ये दो कसौटी जग करिए, दूसरों के साथ बर्ताव करो तो बर्ताव शुद्ध हो जाएगा। ये दो युक्ति है, कसौटी है, ये दो उपाय है। दूसरे का हित कैसे हो, ते प्राप्त होती नाम सर्वभूति थे सता, प्राणी मात्र के हित में सत होते हैं वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं। तो प्राणी मात्र का हित कैसे हो, पर हित बस जन के मन माही, तिनका जग दुर्लभ को सुनाए। जिनके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है उसे जी कोई दुर्लभ नहीं है। इस वास्ते पर हित सर्ष धर्म नहीं भाई, हरे का हित करो, तन से मन से वजन से धन से योग्यता से जो अपने पर शक्ति उसे करो। एक सुख देना है, हित करना है, तो सुख इतनी ऊंची चीज नहीं है। दुख नहीं हो ये ऊंची, दूसरे को दुख न पहुंचे ये तो वही ऊंची चीज है। सुख पहुंचाना उतनी ऊंची नहीं है पर बढ़िया चीज है। कम से कम दुख नहीं पहुंचाना ये खास है, पर पीड़ा सम नहीं अधवाई, दूसरे को दुख देना इंसान कोई पाप नहीं है। इस बात से डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, किसी का भी अहित न हो जाए, ऐसी सावधान देखो। सबका हित कैसे हो, सबको आराम कैसे मिले, सबका कल्याण कैसे हो, सबका आदर कैसे हो, सबकी प्रशंसा कैसे हो, ऐसे भावना चाहिए। तो सबके हित की भावना होगी तो उस खुद का हित होगा। इस वास्ते सद्भूति से रता रहे तो दंड अपने पर और क्षमा दूसरों पर और सेवा दूसरों की, अपने सेवा देना नहीं, अपने सेवा का त्याग, अपने तो निर्वाह मात्र करना है, सेवा आराम सुख सुख नहीं लेना है, अपने तो निर्वाह मात्र करना है, सेवा करना है। नारायण नारायण नारायण नारायण।